Hallo? Ja, we waren juist weggetrokken en zo van hier een paar cipiers en die laten ons niet aan de raam komen en met jullie babbelen. Ik zal je laten horen wat hier gebeurt. Dan kun je dat afluisteren en opnemen. Dan kun je zo door aan niets geven. Maar die hebben juist een jonge kastel rammel gegeven. Echt waar. Die laten ons hier niet praten of niks met jullie. We mogen dat niet. We mogen. In een ruimte, ja. We zien jullie sommigen, we zien jullie in zomer, ja. Ja. Ja. Ja, wij zien jullie. Wacht, misschien kan ik jou zien. Ja, zit je me? Ik ben aan waaien. Zit je me niet? Ik heb... Wacht, zit je me nu aan waaien? Ja, ik zie jullie met blauwe dingen gaan spreken. En met ladder. Ja, met die groene muts. En boven jullie zijn overgeklimd. Ja, wel, daar zie ik jullie. Hallo. Weet je, ik heb een witte trui aan. Wel, die masker maar brillen, die is ook naar mij aan het waaien. Die is overgeklimd. En die jongen, Ja, ik zie jullie, ja. Hier zit ik al een maand en 10 dagen. Ik heb hier een familie, ik heb hier kinderen. Mijn vrouw is Belgisch, mijn kinderen, en ik kan hier vrijkomen. Hè. Ja, dat is mijn eerste keer, ja. Ja, we... Hoe komen we? Omdat ik wij geen papier hebben, dus we zitten gewoon hier op slot, hè. Ja. Alsjeblieft. Oh, gewoon op straat, controle. Ja. Ik was met mijn kinderen naar school en gewoon controle op straat en die hebben geen papieren, die hebben ons hier gebracht. Maar dat kan niet zelf zijn. Nee, mijn vrouw, mijn kinderen zijn Belgisch. Ja, die zijn hier geboren. Alleen ik heb geen papieren. Ja. Nee. In die zaal zitten rond met bijna 50 mannen. Ja. Ja. Ja, in heel het centrum, bijna 200. Ja, er is een... Wij kregen hier slechte eten en zo. Elke dag zelfs, ja. Wij kregen rammel van die cipiers. Nee, we mogen nooit wandelen. Wij worden altijd gestraft. En wij leven in de licht 24 uur. Die doen nooit de licht uit. En wij krijgen nooit vuur bij of niks. En wij kunnen niet in zeggen sfeer of niks. Ja. Ja, dat is vreselijk, ja. Nee. Ja, we zijn nu naar binnen. Ja, we zijn binnen. Nee. We hebben jullie gegroeid. Gele ballen, ah. Ja, maar iemand is van jullie overgeklimd. Ja. Ah nee, wij zien die ballen niet, maar we hebben wandeling van middenkant. Jullie kunnen daar niet aankomen. Nee. Ja. Het is lastig voor ons, hè. Dat is lastig hier voor ons. Dat is heel lastig voor ons. Ja, maar ik zie iemand dat jullie zijn overgeklimd bijna met een ladder. Ja, wel, met mij en een masker en een jongen. Ja, mijn zwarte bril. Oké, dan. Oké, maar jullie kunnen ons niet helpen, dus. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, maar die gaan me nu maandag deporteren naar mijn land. Dus ik kan niets doen. Ik ga maar, ja, nu maandag. Ga ik naar mijn land. Ja. Ja. Maar mij kunt jij niks helpen. Ik ben maandag weg. Dus ik heb dat zelfs gevraagd naar mijn land te gaan. Naar Joegoslavië. Ja, die zijn hier. Jullie kunnen niks doen. Gewoon ik doe gewoon mee met die jongen. Ik doe gewoon mee, ik ga toch maandag weg. Ik weet dan niet wat gaat gebeuren. Vrijheid is belangrijk dan hier zitten, juist. Ja. Dat is vreselijk. Ja, dat bestaat geen regering. Die hebben geen regering. Dat bestaat geen. België heeft geen regering. Ja. Dat is waar. Oké. Ik zou je graag willen zien, ik zou je graag willen ontmoeten. Maar je hebt zo'n mooie stem, zo schattig. Ja? Oké. Dat is goed, dankjewel. Oké, dada, schat.